hier is Nico Haak. En ik wil even alle luisteraars van Radio Horizon wil ik ontzettend gezellige kerstdagen toewensen. En met het oud en nieuw, dus voor het jaar 1987, alles toewensen wat maar mogelijk is. Een beetje geluk, plezier. En dat we elkaar nog maar veel mogen zien. Want dan is het een teken dat we er nog zijn. Groetjes van Nico Haak. Doei!